Þegar ég nágrátt sem segi ég skipar alltaf svona morgun, björst og fögur og svíði saman sem það slemma. En það ekki alveg ástæður. Það bara nóg ekki. Ég líka geta sagt að það hefði gengur sko ekki bæinn og breyti reglum. En það niðurstaða þeirra sem aðeins sem koma, svona þeirra menn settu, svo bara niður í óhýttum og skoðu stöðuna og þetta var útkoman úr því. Ég geta hafi nú kannski ekki með kjart að gera nema kannski bara í hina áttina. Nákvæmlega eins og bara, ég sé með 18 ára elmaður á listinjóli, þá er það lögum og það bara þannig og þetta nákvæmlega eins og ef þú fyrstu þá fyrir í sund en það sendir engin ósinn fyrstu öll í, já. Ég veit ekki við ákvæmum að mæla ekki fjönda brosa, það bara, ég sé bara amma hleysu brosa. Nei, ég bara, það svona vitnið okkar og það sem við ætlum að mæla árangur með. Við vorum að þetta bæði að búa og þetta var kominga. Við eigum að hafa vona á þetta fólki og kannski ekki síst sko brottflutum akureyringum. Því að ég kannski ímyndum þetta sem ímyndlegt í dekkarni sem að svona laðar fram svona minningar glampa í augunum. Eins og þetta með þetta sem að leikil akureyrið svona lána með rými sem að verður því að af þeirra stóra æfintýri. Það við breytum því í dynheima á föstudagskvöldi og þeir sem voru í dynheimin geta komist á hlöðuvald og sína börnunum sínum hvernig hérna